hastalığı. Konuşma şahane. Sayın başkanım. Ben burada kararsın dedi. Ondan sonra işte mecbur gelemiyorum. Ondan sonra. Böyle gittiler dedi. Ben dedim ki dedi. Hani patronun dedi şimdi gelemem. Henüz sonra soru yapmakta serbestler dedim dedi. Ondan sonra demiş. Gittiler dedi.